أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. یہاں سے اللہ رب العزت تخویف کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے قیامت کے مسئلے کو نہیں مانا، اس کو گپ اور مذاق سمجھا، اس کے لیے جو ہے وہ تیاری نہیں کی، عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے کوئی تیاری انہوں نے نہیں کی، تو ان کے لیے اللہ رب العزت تخویف ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ان طریقو چلے جاؤ احلامہ اس چیز کی طرف، کن تم بھی تو کذبون کہتے تم اس کو جھٹلانے والے. انطلقوا چلے جاؤ علامہ اس چیز کی طرف، کن تم بھی تکذبون کہتے تم بھی اس کو تکذبون جھٹلانے والے. تم قیامت کو جھٹلا رہے تھے، عذاب الہی کو جھٹلا رہے تھے، حساب اور کتاب کو جو ہے وہ تم جھٹلا رہے تھے، تو چلے جاؤ اس کی طرف، تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، تمہیں عذاب میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا. جس کو تم مذاق سمجھ رہے تھے، جس کو تم مولیوں کے دبکے شبکے جو ہے وہ سمجھ رہے تھے، تو اس کی حقیقت کو جو ہے وہ تم بغور اس کا جو ہے وہ جائزہ لو. ان طریقوں بچے دارہ لور کا ان طریقوں الا ظل ذی ثلاث شعب، انطلقوا چلے جاؤ الا ظل اس آگ کی طرف، ذی ثلاث شعب جو تین شاخوں والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے انطلقوا چلے جاؤ الا ظل، ذل عربی میں کہتے ہیں سائے کو، چھاؤں کو کہتے ہیں، سائے کو کہتے ہیں، مگر مراد یہاں سے جو ہے وہ کیا ہے؟ مراد اس سے جو ہے یعنی آگ مراد ہے. اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر روشن کی جاتی ہے تو اس سے بھی جو ہے ایک سایہ اور ایک چھاؤں سی جو ہے وہ بنتی ہے. اسے کیا؟ ایک سایہ اور چاؤں جو ہے وہ بنتا ہے اس سے. آپ نے اگر آگ کو جو ہے وہ دیکھا کہ بڑے پیمانے پہ آگ لگی ہے، تو اس کے ایک سائڈ پہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے، چاؤں سی بنی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان طریقو الا ظل، واپس چلو، چلے جاؤ الا ظل اس آگ کی طرف، ذی ثلاث شعب جو تین شاخوں والا ہے. اور جب آگ جو ہے وہ بڑی آگ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اس کے جو ہے وہ تین شاخ جو ہے وہ بنتی رہتی ہے. اگر لمبو تو اشار اس کے جو ہے وہ کیا، یعنی اس کی جب آگ جو ہے وہ بڑکتی آگ ہوتی ہے تو اس کے جو ہے وہ شعلے کیا ہوتے، وہ تین تین شعلے جو ہے آپ کو جو ہے وہ بلند جو ہے وہ دکھائی دیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے بڑکتی آگ ہوگی جس کے شعلے جو ہے وہ بلند بلند ہوں گے, لا ذلیل نہ ہوگی آرام کی, نہ ہوگی یہ آگ آرام والی, ولا یغنی من اللہب اور نہ فائدہ پہنچا سکے گی من اللہب گرمی سے. لا ذلیل نہ آرام کی ہوگی نہ آرام والی ہوگی, ولا یغنی من اللہب اور نہ فائدہ پہنچا سکے گی من اللہب گرمی سے. کیونکہ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے ذل کا, تو یہ دنیا کا ذل یعنی چاؤ نہیں ہے, سایہ نہیں ہے جو آرام کے لیے ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتی یہ جہنم کی چاؤ ہوگی جو آنکھ سے جو ہے وہ بنی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے نہ تو وہ جو ہے آرام کے لیے ہوا کرے گی اور نہیں جو ہے وہ کیا ہوگی, بھلا یغنی من اللہب نہ وہ گرمی سے بچانے والی ہوگی. کچھ مفسرین کرام یہاں پر ذلیل کے معنی جو ہے وہ ذکر فرماتے لا ذلیل نہ سرد ہوگی نہ ٹنڈی ہوگی, بھلا یغنی من اللہب اور نہ گرمی سے جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی. یا دوسری جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے ہیں تیسری, لا ذلیل نہ آرام کی ہوگی, ولا یغنی من اللہب اور نہ فائدہ پہنچا سکے گی من اللہب آگ کے شعلوں سے. کیونکہ لہب کے معنی جو ہے کیا, آگ کے شعلے. انہا ترمی بشرر کالقصر, یقیناً یہ آگ ترمی پھینکے گی بشررن انگارے کل قصرے محلات کی طرح, یقیناً یہ آگ ترمی پھینکے گی بشررن انگارے, انگارے وہ تو وہی ہے نا چنگاریا, انگارے چنگاریا, یقیناً یہ آگ پھینکے گی بشررن چنگاریا کل قصر محلات کی طرح. آپ نے جو ہے وہ چنگاریوں کو جو ہے وہ دیکھا ہوگا, جب تندور کو جو ہے اس میں جب آگ روشن کی جاتی ہے تو آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اس سے جو ہے وہ چنگاریا جو ہے وہ ہوا میں اڑتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے جہنم کی جو چنگاریا جو ہے وہ اڑے گی تو وہ کس طرح ہوئے گی, کل قصرے بڑے بڑے محلات کی طرح جو ہے آپ کو دکھائی دے گی. دنیا میں تو اس طرح ہوئی آپ اس کو جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتے, آپ اس کو جو ہے وہ کیا پکڑ نہیں سکتے. جس طرح دنیا میں جو ہے وہ بلڈنگ کرنے والا بلڈر جب بلڈنگ کرتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ چنگاریاں جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے یعنی اڑتی ہے, مگر آپ اس کو تو قابو نہیں کر سکتے. مگر وہاں کی جو آگ کی چنگاریاں ہوگی وہ اس طرح ہوگی کل قصر بڑے محلات کی طرح ہوگی. تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے جب چنگاری اتنی ہوگی تو آگ کتنی بڑی ہوگی, خود آپ اندازہ کیجئے کہ وہ آگ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ لگائی گئی ہوگی. تو اللہ اور اصل میں جو ہے یہ آپ کو جو اللہ رب العزت فرماتے جو چنگاریاں یہ حقیقت میں جو ہے وہ جہنمیوں کے اعضاء بدن ہوں گے, حقیقت میں جو ہے وہ کیا ہوں گے جہنمیوں کے اعضاء بدن ہوں گے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورۃ المعارج کے اندر آپ نے پڑھا تھا نزاعت للشوا, کلا انہا لزا نزاعت للشوا, سورۃ المعارج میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا یقیناً یہ آگ بھڑک یعنی کیا ہے شعلوں والی ہے بھڑکنے والی ہے, نزاعت للشوا جدا کرنے والی ہے, للشوا اعضائے بدن کو جہنمیوں کے اعضائے بدن کو جدا کر جائے گی. جب آنکھ کا جھونکا ان پہ آئے گا, آنکھ کا شعلہ اس پہ آئے گا تو اس کا جو ہے وہ کیا, اگر ہاتھ پر آ جائے تو ہاتھ کو کاٹ کر جو ہے وہ ہوا میں اڑے گا. تو اس طرح جو ہے وہ دکھائی دے گا کل قصری کہ گویا کہ بڑا محل جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. دوبارہ آئے گا جہنمی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اپنی قدرت سے جو ہے اس کو لگائے گا اور دوبارہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. یہ سارا کچھ جو ہے یہ فارغ اور ہمیشہ کے لیے ہوگا, اس میں کوئی تعطل نہیں ہوگا, کوئی چھٹی نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہا ترمی بشرر کل قصر, یقیناً یہ آگ پھینکے گی بشرر چنگاریا کل قصر محلات کی طرح قصر مانے کانہ جمالت صفر, گویا کہ یہ چنگاریا جمالت اونٹ ہے صفر بے بار. بہت سے معنی علماء کرام یہاں پر کرتے ہیں صفر کے, کانہ جمالت صفر, گویا کہ یہ یعنی یہ چنگاریا جمالت اونٹ ہے صفر بے مہار, کیونکہ مہار میں جو اونٹ ہوتے ہیں وہ تو ایک ترتیب سے چلنے والے ہوتے ہیں اور یہ کیا بے مہار اونٹوں کی طرح جو ہے کچھ اس طرف جو ہے وہ جاتے رہیں گے کچھ اس طرف جو ہے وہ جاتے رہیں, اس کی کوئی سمت جو ہے وہ معلوم نہیں ہوگی. دوسری معنی جو ہے وہ کیا کانہ جمالت صفر, گویا کہ یہ جمالت اونٹ ہے صفر زرد, صفر جو ہے وہ کیا زرد, زرد اونٹوں کی طرح کانہ جمالت صفر, گویا کہ یہ اونٹ ہے صفر کالے. کانہ جمالت صفر, گویا کہ یہ اونٹ ہے صفر قطار در قطار. کانہ جمالت صفر, گویا کہ یہ اونٹ ہے صفر, گویا کہ یہ اونٹ ہے خالی صفر سے ہے, جس طرح صفر کے معنی خالی عربی کا لفظ ہے صفر, تو یہ کیا ہوں گے, یہ خالی ہوں گے, خالی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ ہوا میں اڑتے رہیں گے. وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہے اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. ہاذا یوم, یہ وہ دن ہے, لا ینطقون, کہ یہ لوگ بات نہیں کر سکیں گے. ہاذا یوم, یہ وہ دن ہے, لا ینطقون, کہ یہ لوگ بات نہیں کر سکیں گے. کون لوگ؟ جہنمی لوگ, باتیں نہیں کریں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ, اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو, فَيَعْتَذِرُونَ, کہ یہ اپنے بہانے پیش کرے اپنے عذر پیش کرے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہذا یوم, یہ وہ دن ہے, لا ينطقون, کہ یہ بات نہیں کر سکیں گے, یعنی ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. کچھ جگہوں پر ہے ان سے سوال کیا جائے گا, کچھ جگہوں میں ہے ان سے سوال نہیں کیا, جس طرح یہ بات کرنے کا ان کو موقع نہیں ملے گا. کبھی ہے بات کرنے کا موقع ان کو ملے گا, تو یہ مختلف حالات ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا ان کو چانس دیا جائے گا کہ کچھ بکتے ہو تو بک لو, کچھ بات کرنی ہے تو کر لو, کچھ کہنا ہے تو کہہ دو, مگر جب فیصلہ دربار الہی سے جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ سنا دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, تو بات جو ہے یہ ختم ہو جائے گی کہ تم کچھ کہو یا نہ کہو. جس طرح جو ہے وہ مجرم جج کے سامنے کھڑا ہے تو ان کو صفائی کا موقع ملتا ہے کچھ کہو, مگر جب وہ اس میں فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بات کرنے کا موقع جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح قیامت کے دن جو ہے وہ کافروں کو مہلت دی جائے گی, کہو کیا کہنا چاہتے ہو, مگر اس کے بعد جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہذا یوم, یہ وہ دن ہے, لا ینطقون, کہ یہ بات نہیں کر سکیں گے. تم کہتے ہو کہ مجھے جو ہے وہ پیر چڑھا لے سی, اسی طرح جو ہے وہ بابا جو ہے مجھے چھڑانے کا، یہ بات نہیں کر سکیں گے، لا ینطقون، بات نہیں کر سکے گا کوئی بھی. آپ جو ہے گزشتہ صورت میں بھی پڑھیں گے، جبرائیل علیہ السلام کرو، فرشتے کرو، کچھ کوئی بھی جو ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. گزشتہ صورت میں جو ہے آپ پڑھیں گے لا یملکون منہ خطابا، یہ مالک نہیں ہوں گے کسی کی طرف سے جو ہے بات چیت کرنے کی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس کو المہربان بادشاہ اجازت دے وہ بات کرے گا، اس کے سوا کوئی اللہ کے دربار میں لبکشائی نہیں کر سکے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہاد یوم لا ینطقون، چھڑانا تو دور کی بات ہے، اللہ رب العزت فرماتے کوئی لبکشائی بھی نہیں کر سکے گا، زبان بھی نہیں کھولے گا. ولا یوزن لہم، اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو. فیعتذرون، کہ یہ اپنے بہانوں کو پیش کرے، اپنے بانے شانے جو ہے وہ پیش کرے کہ ہم تو جاہل تھے، مولوی نے گمراہ کیا تھا، پیر نے گمراہ کیا تھا، ہم تو باپ دادا سے جو ہے وہ امی آ رہے تھے. کیونکہ دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو سزا سے چھڑانے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بہانے کو پیش کرو، بہانے کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، کیوں ہی نہیں آئے تھے. تو بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ڈائریکٹ بات کرے کہ ویسے سستی غالب تھی اسی وجہ سے نہیں آ رہا تھا، تو وہ بہانے بناتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے میں درس میں نہیں آیا تھا، لیٹ کیوں آ گئے، تو بہانے بنا دیتا ہے. مگر اللہ کے سامنے جو ہے وہ بہانے اسی وجہ سے نہیں چلتے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، استاد تو عالم الغیب نہیں ہے کہ وہ تمہاری حقیقت کو جو ہے وہ جانے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ، مگر اللہ جو ہے وہ تو آپ کی باتوں کو جانتا ہے، سچائی اور اسی طرح جھوٹے پن کو جو ہے وہ جانتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فیعتذرون، بہانے پیش کرنے کا ان کو موقع نہیں دی جائے گا. وائل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے، جنہوں نے حق کو جھٹلایا ان کے لیے ہلاکت ہے. ہذا یوم الفصل، یہ ہے دن الفصل، فیصلے کا، یا یہ ہے دن الفصل، جدائی کا، فیصلے کا دن ہے، جدائی کا دن ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الفصل ہے. جمعناکم، جمع کریں گے ہم تم کو، والاولین، اور پہلے لوگوں کو. جمعناکم، جمع کریں گے ہم تم کو، والاولین، اور پہلے لوگوں کو، سب کو جمع کیا جائے گا، اولین اور آخرین سب کو اکٹھا کیا جائے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، پس اگر ہے تمہارے لیے قیدن کوئی تدبیر، فَقِيدُونِ، فَقِيدٌ، پس تدبیر کرو میرے خلاف. فَإِن كَانَ لَكُمْ، پس اگر ہو تمہارے لیے قیدن کوئی تدبیر، اگر کوئی تمہیں چل آتا ہے، کوئی تدبیر آتی ہو، کوئی طریقہ آتا ہو اپنے چھڑانے کا، مجھ سے جو ہے وہ بھاگنے کا، عذاب کو ثواب میں تبدیل کرنے کا، مجھ میری گرفت کو جو ہے وہ ڈھیلا کرنے کے لیے، فقیدون، تو بس میرے ساتھ وہ تدبیر کرو. تم تو بڑے جو ہے وہ ہیلا کرنے والے تھے، ایک روپے سے 100 بنانے والے تھے، 100 کو جو ہے وہ 1000 میں تبدیل کرنے والے تھے، ویدا ہیلا اسقاط تھے. تو تم تو بڑے جو ہے وہ تدبیر کرنے والے تھے، بڑے چل بل کرنے والے تھے دنیا میں، تو فقیدون، بس میرے خلاف جو ہے وہ تدبیر کرو، کرو. وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، بشارت ہے ماننے والوں کے لیے جو ہے وہ بشارت، جس نے مان لیا قیامت آنے والی، اس کے لیے تیاری کر دی، عقیدہ اور عمل کی جو ہے وہ اصلاح کر دی، اس کو مذاق نہیں سمجھا، اس کو حقیقت جانا، بالآخرتِ ہم یوقنون، یقین کیا، تیاری شروع کر دی، آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی جو ہے وہ کوشش کر دی، دنیا کو کرتا رہا ذریعہ حیات، مقصد حیات آخرت کو جانا، مقصد جو ہے وہ کیا، آخرت، دنیا جو ہے وہ کیا، حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں جانا، اور آخرت کو مقصد تصور کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے بشارت لیجئے، خوشخبری، ان المتقین، یقیناً پرہیزگار لوگ، فی ظلال، آرام میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. ظلال یہاں پر بھی جو ہے وہ چاؤں کو کہتے ہیں, سایہ چاؤں. مگر اعتراض کیا ہے؟ جی برنی ہوا ہے. جی سر آپ بتائیں کیا ہے اس کا جواب؟ جی سورج نہیں ہوگا, اور چاؤں تو بنتا ہے سورج سے. تو جب سورج نہیں ہوگا, لا یرمون فیہا شمسا ولا زمہریرا, تو وہاں پر چاؤں کیا ہوگا؟ تو یہاں پر چاؤں سے کیا مراد ہے؟ جی چاؤں نہیں ہوگا کیونکہ سورج نہیں ہوگا, تو یہاں پر چاؤں سے کیا مراد ہے؟ جگہ بجگہ یہ معنی ہم کرتے ہیں, ہم نے سٹارٹ لیا تھا سورہ نساء سے. جی برنی ہوا ہے. جی نہیں ارے جی جنت ہے, جنت جنت میں آگ کہاں سے آئی؟ یہ دنیا تو نہیں ہے کہ قریب میں کوئی آگ جلا رہا ہے تو تمہارے گھر میں بھی دھوپ آئے گی. جی نیکسٹ. یعنی بھائی آپ بتائے, بادلوں کے سائے میں ہوں گے, رحمت کے بادلوں کے سائے میں ہوں گے. یہ کہاں پر ہوں گے؟ خواب میں دیکھا ہے کسی سے؟ مجھ سے تو آپ نے نہیں سنا کیونکہ میں نے, مجھے پتا ہی نہیں. جی اشرف صاحب صاحب سزے اندھے یونس سے تاس ہوا ہے. رحمت صاحب کی کمزی طرح وہ تو قیامت کے دن ہوگا یار, یہ تو جنت کی بات کر رہے, یہ تو ہم جنت میں آ گئے نا. ہاں کفایت سوے جاوید اقبال اسلام. اچھا تم بتاؤ جی, عجیب سی بات یہ ہے وہ غالب نے اسی طرح کہا ہے, مجھے تھوڑا بہت یاد ہے, یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھے گے میری بات, دے ان کو زبان, دے ان کو دل اور نہ دے مجھ کو زبان اور. انہیں میں تو بات کر رہا ہوں نا مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو میری زبان میں فرق نہ رہا, ان کو دل اور دو تاکہ سمجھ سکے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو, اتنی چھوٹی سی بات جو ہے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, اتنی چھوٹی سی بات. جی آپ بتائیں. آپ جی بلالت ہوا ہے. شابسی شابسی. ماخام ٹائم کی سو رہی وہ سو رشتہ دے دے انہوں, ہاں اس بھائی کا نا تھا سو رہے بھائی کا نا یار. شابسی انوائرمنٹل سائنس کے دل داخل اخلم. جی اجی صاحب تاس ہوا ہے. جی جی آپ بتائیں. ہاں سوری بھائی نجی میں وہ رنگ پرنگی نو بیا سوریم رنگ پرنگی نو شین رنگ سور رنگ زیڑ رنگ نیلی رنگ. اجی صاحب دی بانے گگن نیول پکار دی کہ سدی خیال نہیں. ایک بات سمپل سی بات ہے نا کہ جب یار وہاں پر سورج نہیں ہوگا چاؤں نہیں ہوگا, یہ بات تو ہے, تو یہاں پر چاؤں سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو سورہ نساء سے میں پڑھ کے آ رہا ہوں اللہ کے بندو, کہ جگہ بجگہ میں چیز کو ہم کہہ رہے کہ یہاں پر چاؤں مراد نہیں ہے. اعتراض کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پر چاؤں سے یہ مراد ہے. دنیا میں چاؤں کا حاصل کیا ہے؟ یہ بھی کہتا ہوں میں چھاؤں کی طرف بندہ جاتا کسی وجہ کس لیے ہے, یہ بھی میں کہتا ہوں. ہاں اس میں کیا ہے یار, دوبر بڑا خبر بتا سو نہ پوئے گی زخ دائران تاویر اشرف سے جمعہ بخیر ہمارے جو دریو جمعہ کو تو بھی لے زد حیران کرم. تو اللہ رب العزت فرماتے ان المتقین فی ظلال وعیون, یقیناً پرہیزگار لوگ فی ظلال, بڑے افسوس کی بات ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے, یاد رکھیے انتہائی افسوس کی بات ہے. آپ کی اس طرز پر جو ہے میں انتہائی افسردہ ہوتا ہوں کہ ایک سمپل سی بات جو ہے آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, تو آپ کیا ترا کریں گے میرے لیے. ان المتقین فی ظلال وعیون, یقیناً پرہیزگار لوگ فی عیون فی ظلال آرام میں ہوں گے, وہ عیون اور چشموں میں ہوں گے, وہ فواقہ اور پھل ہوں گے, مما اس سے یشتہون جو یہ لوگ پسند کریں گے. جسے تاسم جمعہ بخیر پہ تفسیر کیوں کا تنو مات دی ہوئے چھ میں بے برنگ پرنگی نو سوری بے برنگ پرنگی شابس ہیں. وفواقہ مما یشتہون, اور پھل ہوں گے اس میں سے یشتہون جو یہ لوگ پسند کریں گے, جو پھل آپ پسند کریں گے وہ وہاں پر آپ کو ملیں گے. کھلو کھاؤ, کہا جائے گا ان سے کھاؤ, وشربو اور پیو, ہنی ان اسی حالت میں کہ مبارک ہوں تمہارے لیے, بما کنتم تعملون اس وجہ سے کہ تھے تم عمل کرنے والے. میں کبھی کبھار جو ہے اس چیز پر بھی جو ہے وہ سوچتا ہوں کہ چلو یہ تو جنرل سی جو ہے باتیں ہیں جس کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے, جس کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے نہیں. میں کبھی کبھار آپ سے جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر اسی پہ سوچتا ہوں کہ آپ سے کبھی میں جو ہے عقیدے کے بابت میں جو ہے وہ پوچھوں کہ آپ کا اس میں جو ہے امتحان لیا جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو اس موضوع پر. میں آپ سے کہوں کہ کوئی اور عالم الغیب ہو سکتا ہے تو پھر آپ مجھے دلائل سے بتا دیں گے کہ کون عالم الغیب ہے, کیا کوئی اور جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے غیبانہ, کیا وسیلہ جو ہے وہ ہے, وسیلے سے کیا مراد ہے, کیا یہ چیزیں تو یہ ہماری کیا یہ ہماری یعنی بالکل اسپیشلٹی ہے کہ ہم اس چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر جو ہے وہ قرآن کا درس کرتے ہیں. تو چلیے یہ تو جنرل سی بات ہے کہ آپ نے کہا یا نہ کہا, مگر جب عقائد کی بات ہوگی, جب ایمانیات کی بات ہوگی اور وہاں پر تو پنچر ہو جاؤ گے تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون, کھاؤ وشربو اور پیو, بما کنتم تعملون ہنی ان اسی حالت میں کہ مبارک ہو تمہارے. ہنی ان کا لفظ جو ہے یہ تہنیے سے ہے, تہنیہ کا معنی جو ہے کہ آئے مبارک بادی, کہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے, تمہارے کھانے سے جو ہے کوئی مسئلہ نہ بنے, تمہارے پینے سے کوئی مسئلہ نہ بنے. تو کیا وہاں پر جو ہے وہ پیشاب نہیں ہوگا جب کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی؟ اور اللہ نے فرمایا ہنی ان کہ وہ تمہارے لیے جو ہے مبارکی کا واحد ہوگا, کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گا. تو تکلیف تو بڑی دنیا میں جو ہے وہ کھانے پینے کے بعد جو ہے پیشاب بھی ہوتی ہے, سمجھ آ گئی؟ تو پیشاب کا وہاں پر کیا ہوگا؟ جی آپ بتائیں, آپ نہیں آپ بتائیے جی, یونس سے وہ آیا ولی پاگڑی کار بس گلی نا ہاں پاگڑی تو سب وہ شکل بہ بھی سکھ جی مواری پوری بات کہے, ڈکار آئے گی تو ڈکار کی خوشبو کیا ہوگی؟ پوری بات مجھے بتایا جی سر, آپ بتائے جی, آپ فرنٹ تاس سر جی تاس ہوئے آپ بتائیے. جو کھائیں گے جو پیئیں گے تو پسینے کی خوشبو سے ہوں گے, نہیں تو پسینہ جو ہے جب آئے گا, ٹھیک ہے پسینے کی خوشبو کس طرح ہوگی؟ دنیا میں تو پسینہ بدبودار ہوتا ہے, دنیا میں تو آپ عربی کے سامنے جو ہے وہ ڈکار کرے وہ کھائے گا بھی آپ کے ساتھ نہیں. اگر کوئی آپ میں سے جو ہے عرب میں کنٹری میں رہ چکا ہے, وہاں پر جب کھانے والے آپ کھانے میں جو ہے وہ بیٹھ جائے اور ڈکار کرے وہ نہیں کھائے گا, آپ لاکھ ان کو کہ وہ بانے بنائے گا اٹھے گا, وہ تو بڑے سینسیٹیو ہے اس معاملے. تو بات آپ کر رہے ہیں مگر آپ کی جو کیا ہے کنسپٹ جو ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. جی سرون بیا رٹو رخ کرتے اگر ددری پہ گرا تھا نمنم سا سندر مشارا نمنم بارے نہ رائس دا کسا نمن رائی جکم زمون سے تراغلی دی یا دکان تراغلی یا بلچا نمک مان نہ رائس. جی عبد الرحمن تو نہ موائے موائے تو وہ شیخ گڑھ وٹ کے وہاں تھا. جی جاوید اقبال ترزن پہ معلوم دسنا بالکل بھائی خوشبو والا خدا خوشبو بھی دے ڈیو پر شانتی دے پیپسی پر شانتی بھائی دوگی پر شانتی بھائی دا پیازو پر شانتی بھائی دا خوش تپوس کو. جی جی مشکی طرح ہوگی سمجھ آ گئی. سمپل سی یار بات ہے, یہ تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ جو ہے یہ بات بتائی ہے کہ جو وہاں پر ڈکار ہوگا اس کی خوشبو جو ہے وہ مشکی طرح ہوگی. جو پسینہ آئے گا, دو روایات ہیں, ایک ہے ڈکار اور دوسرا ہے پسینہ. کھائیں گے پیئیں گے اس کے بعد ڈکار آئے گی, وہ ڈکار جو ہے وہ کیا ہے آزمے کا باعث بنے گی. وہ کیا ہوگی؟ وہ جو ہے اس کی جو ہے وہ خوشبو مشکی طرح ہوگی. دوسرا اگر پسینہ آیا کھانے کے بعد تو اس کی خوشبو بھی جو ہے مشکی طرح ہوگی. بات ختم ہو گئی. داندیلو نے جواب پر جیتی نے زدہ پوز نو دی برنو نو زکر زدہ پوز کو چدا برنی لگ بھی خماتا ناشت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما کنتم تعملون, اس وجہ سے کہتے تم عمل کرنے والے. تو کیا جنت جو ہے یہ عمل پر ہے؟ کیا جنت جو ہے داندیلو نے تپوس نو کم جی داندیلو کی دعا کا تن نہ تپوس کم چاچ مالو سے پر جواب نہ درا کرے. جی سر جی آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے فضل سے تو یہ قرآن میں جو ہے بما کنتم تعملون اس کا کیا جواب ہے؟ سوال تو یہی ہے پوچھ رہا ہوں. بما کنتم تعملون آپ نے کہا کہ بخشش یہ جنت جو ہے اللہ کے فضل سے ملے گی, ٹھیک ہے اللہ کی فضل میں تو بس ٹھیک ہے, مگر یہاں پر بما کنتم تعملون عمل کی طرف اشارہ ہے. تو میں نے یہ سوال کیا کہ جنت عمل پر ہے؟ آ جاوید اقبال تو دنیاوی عمل بہانے دا ٹھیک شو دا وہ تمہارا دا عمل تفسیر کیے گا نا زداوے اے جنت پا عمل دے ال تو عمل نہیں شدل تا عمل دے دار العمل خود دنیا دا. ہاں وہی دتو ہے اللہ پر رضا بانے دے شاب سے تو بما کن تو تعملون تو اللہ رضا بل ٹھیک دی سکون جی برنوں کے جواب اور گولی شی وہی دی دے برنو ناس کے جو سوک جواب راکو جی شیرا دی کی دے دا جواب جی سب از داو سیم چی پلان کی ہوا ہے ڈگرے ہوا ہے نہیں آپ تو نیچے ہیں نا. جی اللہ رب العزت فرما دے کلو وشربو حنیم بما کنتم تعملون. آسان سی بات ہے کہ عمل سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ اپنی رضا کی وجہ سے جنت دے گا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن لِّلْمُكَذِّبِينَ جھٹلانے والوں کے لیے. کلو کھاؤ وَتَمَتَّعُوا اور فائدہ حاصل کرو قلیلاً توڑا اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ یقیناً تم مجرم مجرم ہو. اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں, کلو کھاؤ وتمتعوا فائدہ حاصل کرو, قلیلا تھوڑا سا دنیا میں کھاؤ فائدہ حاصل کرو تھوڑا سا دنیا میں, انکم مجرمون یقیناً تم مجرم ہو, یقیناً تم کیا ہو مجرم ہو, قرآن اور سنت کی مخالفت کرنے والے ہو. وَإِذَا وَإِلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہے اس دن للمکذبین, حق کو جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے اِرْكَعُوا, تابعداری کرو اللہ کی, لا یرکعون, تو تابعداری نہیں کرتے یہ لوگ. جب ان سے کہا جاتا ہے تابعداری کرو, رکوع بمانی جو ہے کیا تابعداری کرنے گے, کہ جب اللہ کی تابعداری کی ان کو کہا جاتا ہے کسی حکم کے, ان کو جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اللہ کے حکم کو مانو, تو لا یرکعون, یہ لوگ تابعداری نہیں کرتے. اور رکوع میں جو ہے وہ بندہ کیا ہوتا ہے, اللہ کے حکم کی طرف جو ہے وہ جھک جاتا ہے. تو مراد اس سے کیا ہے, جھکنا بمانی جو ہے وہ ماننا. یہاں رکوع کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے دین کا کام کرو, ارکعوا, دین کا کام کرو, لا یرکعون, تو یہ لوگ دین کا کام نہیں کرتے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دین کا کام کرو, اور یہاں پر جو ہے وہ کیا, دین سے اللہ نے تعبیر کر دیا رکوع کے لفظ سے, اسی وجہ سے کہ رکوع میں جو ہے وہ بندہ کیا ہوتا, بالکل جو ہے وہ مستعد ہوتا ہے. یہ ایتھلیٹ آپ نے دیکھے ہوں گے, جب یہ جو ہے وہ ان کی رننگ جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے جھک جاتے ہیں. ہاں یہ پوزیشن جو ہوتی ہے, یہ رکوع کی پوزیشن, یہ بڑی استعداد والی ہوتی ہے, بڑے مستعد ہوتے ہیں, یہ بالکل جو ہے وہ بس چلانگ لگانے والے ہوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں. تو مراد اس سے کیا ہے, رکوع سے مراد یہاں پر کیا ہے, پوری دین جو ہے مراد ہے. اور قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کل کا تذکرہ مراد اس سے جز, کبھی جز کا تذکرہ مراد اس سے کل. یہاں پر جز کا تذکرہ ہوا رکوع, مگر مراد اس سے کیا ہے, کل, یعنی پوری دین مراد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے ارکعوا, تابعداری کرو, ارکعوا, دین کا کام کرو, دین کی تابعداری کرو, لا یرکعون, دین کا کام نہیں کرتے, دین کی تابعداری نہیں کرتے, تو جب نہیں کرتے تو ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے. دسویں مرتبہ یہ جملہ ذکر ہوا. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون, پس کس کلام پر, بعدہ, پس اللہ کی کتاب کے, اللہ کی کتاب کے بعد, یؤمنون, یہ لوگ ایمان لائیں گے. فبأی حدیث, پس کس تازہ کلام پر, بعدہ, اس قرآن کے بعد, یؤمنون, یہ لوگ ایمان لائیں گے. یعنی حاصل کیا ہوا کہ جو آدمی وہ اللہ کی کتاب پہ نہیں سدھرے گا تو کس کی کتاب پہ سدھرے گا, وہ آدمی جس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح اللہ کی کتاب پر نہ ہو جائے تو کیا کسی مولوی اور پیر کی کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کیا سبب بن جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے فبأی حدیث بعدہ یؤمنون, پس کس تازہ کلام پر, حدیث تازہ کلام کو کہتے ہیں, نئی نبیلی کلام, جدید کلام. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبأی حدیث, پس کس کلام پر, بعدہ, اس قرآن کے بعد, یؤمنون, یہ لوگ ایمان لائیں گے. جب قرآن پہ نہیں سدھریں گے تو کس کی کتاب پہ سدھریں گے. تو سورت میں ہم نے پڑھا اس بات قیامت بے ترقی, اور صورت میں زیادہ تر حالات اشرار کے ذکر ہوئے, اور اسی طرح جو ہے اللہ نے لفظ ویل 10 مرتبہ ذکر کیا, جس سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تخویب دی منکرین کو.